2999 zł. Teraz za jedne 2499. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 9:00. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Podkarpackie miejscowości liczą straty po burzach. Wojewoda zapowiada pomoc dla poszkodowanych. Śnięte ryby w Bieruniu. Zawiadomienie trafiło już do służb. W Wielką Sobotę 17 tysięcy Francuzów przyjmie sakrament chrztu. To rekord ostatnich lat. Poszkodowani w nawałnicach, jakie przeszły przez Podkarpacie, otrzymają niezbędną pomoc. Najbardziej ucierpiały Pawłosiów i Jarosław. Wnioski od poszkodowanych będą przyjmowane od razu po Wielkanocy, informuje wojewoda podkarpacka Teresa Kupas-Hul. Sukcesywnie będziemy dokonywali płatności zasiłku celowego. Udzielimy pomocy gminie w szacowaniu strat zarówno w infrastrukturze komunalnej, ale również strat, które ponieśli mieszkańcy. Na miejsce przyjadą służby sanitarno-epidemiologiczne i też będziemy prowadzić badania i w zależności od wyników tych badań będą podejmowane adekwatne do tego czynności. W Pawłosiowie po intensywnych opadach deszczu i gradu woda podtopiła około 150 budynków. Wójt gminy Mariusz Reń mówił w TVP Info, że skala zniszczeń jest porażająca. Nikt nie mógł nawet przypuszczać, że skutki tej nawałnicy gradowej będą tak dramatyczne. Trudno ją porównać z jakimkolwiek wcześniejszym wydarzeniem, bo skala zniszczeń w tej chwili naprawdę poraża. Po wczorajszych burzach strażacy interweniowali w sumie 700 razy, głównie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. W Przemyślu zostało zalanych kilkadziesiąt budynków. W Puławach ewakuowano pracowników i klientów supermarketu. Zgłoszenia dotyczyły też połamanych konarów i gałęzi, a także uszkodzonych dachów. Kilkadziesiąt śniętych ryb pojawiło się w Bieruniu, w rzece Gostyni. Jak poinformowały władze miasta, na rzece nie było widocznych śladów zanieczyszczenia. O śniętych rybach powiadomiono Wody Polskie, służby weterynaryjne oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Próbki wody zostały pobrane do badań. Delegacja Iranu jest już w Rzymie, gdzie weźmie udział w kolejnych rozmowach z Amerykanami o programie nuklearnym. Stany Zjednoczone ma reprezentować specjalny wysłannik Steve Witkoff. Do poprzednich rozmów doszło tydzień wcześniej w Omanie. W 2015 roku Iran porozumiał się ze stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, Stanami Zjednoczonymi, Francją, Chinami, Rosją i Wielką Brytanią oraz Niemcami w sprawie ograniczenia swojej działalności nuklearnej. Porozumienie złagodziło sankcje wobec Teheranu. Trzy lata później, podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa, Stany Zjednoczone wycofały się z porozumienia i przywróciły sankcje wobec Iranu. Rok później ten zaczął wycofywać się ze swoich zobowiązań wynikających z porozumienia i przyspieszył swój program nuklearny. Kolejny sygnał odrodzenia kościoła we Francji. Tak nad Sekwaną komentowane są najnowsze dane dotyczące liczby osób, które zostaną ochrzczone podczas Wigilii Paschalnej. W tym roku przed Wielkanocą pierwszy sakrament przyjmie ponad 17 tysięcy Francuzów. To rekord. Dzieje się coś, co nas zaskakuje, przyznaje biskup Arras Olivier Le Borgne. W tym roku ochrzczonych zostanie 10 tysięcy francuskich dorosłych, czyli dwa razy więcej niż przed dwoma laty. Sakrament przyjmie też 7 tysięcy nastolatków. Słyszę trzy rodzaje próśb. Niektórzy, to dość liczna grupa, doświadczyli zbawienia. Drugi typ prośby pochodzi od ludzi poszukujących sensu w społeczeństwie, które traci głowę. I wreszcie trzeci typ prośby, często pochodzący od młodych ludzi. To pragnienie odnalezienia czegoś, co nadaje życiu strukturę, tłumaczy duchowny. To, co obserwujemy, to największa transfuzja krwi, jaką nasz Kościół kiedykolwiek przeżył, powiedział telewizji LCI dziennikarz i religioznawca Jean-Pierre Denis. Podkreśla jednak, że wzrastająca liczba chrztów osób dorosłych jest też konsekwencją postępującej dechrystianizacji Francji. 25 lat temu mieliśmy 400 tysięcy chrztów rocznie, teraz to 200 tysięcy. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 4 minuty po godzinie 9:00, sport w Trójce, Adam Malecki. Iga Świątek zagra dzisiaj w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Stuttgarcie. Polka zmierzy się z Łotyszką Ileną Stapenko, czyli rywalką, z którą nigdy nie wygrała. Na 5 meczów, 5 porażek, może do 6 razy sztuka. Początek meczu o 14:00. Wcześniej w półfinale debla w Monachium zagra Jan Zieliński w parze z Belgiem Zilem. Skrzyżują rakiety z niemieckim duetem Krawiec-Płec. W plus lidze siatkarzy, potem jak wczoraj w pierwszym meczu półfinałowym Bogdanka Lublin wygrała z Jastrzębskim Węglem, dzisiaj w drugim drugiej parze w Warszawie projekt podejmie aluron warte zawiercie. Początek o 14.45. Przypomnę, że w finale pań w rywalizacji do trzech zwycięstw już 2-0 deweloper z Rzeszów prowadzi z ŁKS-em Łódź. A w piłkarskiej Ekstraklasie czas na 29. kolejkę. Dzisiaj aż 4 mecze, a pierwszy z nich już o 12.15. 10. w tabeli Piast Gliwice podejmie 11. Koronę Kielce, a o odczuciach przed starciem z sąsiadami w tabeli opowie trener Korony Jacek Zieliński. Dla nas każdy mecz w tej rundzie wiosennej już bardzo dużo waży i do każdego meczu tak podchodzimy. Tu nie ma łatwych meczów i no jedziemy do zespołu, który rzeczywiście jest przed nami, który jest naszym sąsiadem w tabeli. Jedziemy z chęcią, ambicjami powalczyć o kolejne 3 punkty i tu się nic nie zmienia, także naszego podejścia innego nie będzie. Gramy o 3 punkty. W innych dzisiejszych spotkaniach Śląsk-Wrocław podejmie GKS Katowice, Widzew Łódź zagra z Motorem Lublin, a Pogoń Szczecin z Rakowem Częstochowa. Pojadą dzisiaj także Żużlowcy w drugiej kolejce Ekstraligi, o 18.00 mistrz Polski Orlen Oil Motor Lublin zmierzy się z Włókniarzem Częstochowa, o 20.30 GKM Grudziądz podejmie ROW Rybnik. No i reprezentacja w hokeju na lodzie zagra w drugim meczu kontrolnym z Włochami. Wczoraj w Sosnowcu było 2-3, dzisiaj czas na rewanż. Wielka Sobota przeważnie z chmurami, miejscami popada deszcz, na północnym wschodzie możliwe też burze. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy od 10-13 stopni na północnym zachodzie, około 18 w centrum, do 20-22 na wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy 2 kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po godzinie 9:00. Wielkie głaskanie. Dzień dobry. Zaczynamy wydanie specjalne Wielkiego Głaskania. Przed nami 2 godziny, które zrealizuje Olga Szućko. Telefony od Państwa odbierze Karolina Gonet, a ja, Aneta Aftoniuk, odpowiem na wszystkie pytania, jakie Państwo dziś zechcą mi zadać. Już można dzwonić. 22 i 7 trójek. Mail też działa. Głaskanie@polskieradio.pl. Zapraszam. Dzisiaj będzie w audycji dużo muzyki. I to jest mój intymny wybór. To jest taka muzyka, której słucham w swoim totalnie prywatnym czasie. Bo proszę Państwa, kto jest z nami, kiedy wszystko zawodzi? Świat się sypie z rąk i nic się nie układa? Wiem, że myślą Państwo teraz o czekoladzie, ale nie. To jest przecież muzyka. I jest pewien klucz w dzisiejszych moich wyborach, ale nic już więcej o tym nie mówię, bo wszystko będzie wiadomo przed godziną 18. Chciałabym, przed 11. Wszystko będzie wiadomo przed godziną 11, kiedy Wielkie Głaskanie będzie zmierzać do finału. No dobrze, to zacznijmy to niezwykłe, 2-godzinne Wielkie Głaskanie w Wielką Sobotę. Zacznijmy to nasze spotkanie od wizyty w Imperial Chemical Industries w Billingham w Anglii. Pierwsze, co Państwo widzą po wyjściu z auta, to kilometry rur. Żadnych drzew, ani skrawka zieleni, wokół nie ma ani jednego żywego ducha i tylko te wielkie rury z chemicznymi substancjami w środku. I taki widok zobaczył Eric Woolfson, jeden z założycieli, główny autor tekstów piosenek i wokalista grupy Alan Parsons Project, powstałej w 1975 roku. Woolfson, człowiek o niezwykłej wrażliwości i takichż samych możliwościach wokalnych, umarł na raka w grudniu 2009 roku. I wtedy w Chemical Industries przy ulicy z kilometrami rur z chemikaliami stała tabliczka Ammonia Avenue. Is there no sign of light as we stand in the darkness, watching the sun rise? Is

To Alan Parsons Project, Ammonia Aveni. Czy państwo dbają o przyrodę i o nasze środowisko? Na pewno, to oczywiście pytanie retoryczne, ale państwo mają do mnie dzisiaj w Wielkim Głaskaniu zupełnie nieretoryczne pytania i bardzo dobrze, bo właśnie po to jestem tutaj dzisiaj dla państwa. Pani Violetto, dzień dobry. Pani Violetto z Lubelszczyzny. Dzień dobry. Czy pani w sprawie psa, czy w sprawie kota? W sprawie naszego psa, który nazywa się Ozzy. Proszę pytać. Mamy taki z nim mały problem, generalnie jest bardzo kochany, ale bardzo wymusza na nas spacery. My generalnie bardzo dużo z nim chodzimy na spacery, 3 do 4 razy dziennie i te spacery trwają nawet do 40 minut, jak się uda. Mhm. Tylko problem wynika z tego, że on, jak już przychodzą te godziny spacerów, szczególnie ten wieczorny, jak zbliża się godzina 19, on zaczyna popiskiwać. I to popiskiwanie jest coraz bardziej irytujące, ponieważ on jakby, pomimo tego, że widzi, że my już się zbieramy do wyjścia, zakładamy buty czy kurtki, on cały czas piszczy, już otwieramy drzwi, on wybiega przed drzwi, wraca do domu i to jest takie jakby błędne koło. A często jest też tak, że po prostu już na przykład na pół godziny przed tym wyjściem zaczyna popiskiwać i on nie odpuszcza. Mhm. On cały czas wymusza to, żeby w tym momencie jakby się zebrać i z nim wyjść. Pani Violetto, a jaki to jest pies? Jaki to jest pies? Jakiej rasy czy typu? To miał być spaniel, ale najprawdopodobniej to jest mieszanka spaniela z ceterem szkockim. Mm, okej, czyli bardzo duża pobudliwość tutaj występuje u pani psa. Tak. I zdecydowanie to jest też powód tego wymuszania spaceru. To znaczy to wygląda z naszej perspektywy jak wymuszanie, ale z perspektywy psa to jest wyraz ekscytacji. I to popiskiwanie nie jest poganianiem państwa. Ruszcie się dwunogi, szybciej, bo ja już czekam. Tylko wiadomo, że na zewnątrz, poza domem dzieją się tak wspaniałe rzeczy. I tam jest tyle przygód, że pies już natychmiast chce wyjść. W związku z tym jego emocje idą bardzo wysoko do góry. I po to, żeby on nie pękł od środka, można by tak po ludzku powiedzieć, popiskuje właśnie po to, żeby sobie troszkę ulżyć w tym podekscytowaniu. Inne psy na przykład w takich sytuacjach skaczą na swoich dwunożnych, którzy się zbierają do wyjścia, a akurat pani pies popiskuje. I teraz oczywiście, że psy lubią rutynę i lubią te stałe godziny, natomiast być może to jest też taki sposób na to, żeby zaczęli państwo wychodzić na ten spacer, czyli zbierać się do wyjścia chwilę wcześniej, to dosłownie 5-10 minut, po to, żeby zaskoczyć trochę psa. Ale uwaga, pani Violetto, bo to zbieranie się do wyjścia nie powinno się skończyć wyjściem, treningowo, po to, żeby pokazać psu, że jeśli w okolicach tej godziny, na którą przypada spacer, państwo się szykują do wyjścia, to w tym momencie nie zawsze to wyjście nastąpi. Czyli ubierają się państwo tak jak normalnie na spacer, pies oczywiście zaczyna się ekscytować. Proszę nie dopuszczać do tego najwyższego możliwego pobudzenia, ale potem wracają państwo z powrotem do domu, do pokoju. Podchodzą może do drzwi i wracają z powrotem do wnętrza domu. Pies jest oczywiście zaskoczony, nie wie co się dzieje. Tak. Proszę dać mu chwilę na to, żeby się wyciszył. Można dać mu wtedy jakiś gryzak na przykład po to, żeby sobie poglumlał. Albo pobawić się z nim zabawką, jeśli lubi. Aha. Na przykład w szarpanie albo pobawić się z nim w chowanego w domu. I to będzie taki element, który przekieruje jego uwagę na inne miłe rzeczy, które się dzieją w pomieszczeniu. A potem znowu państwo się ubierają i wtedy już faktycznie wychodzą. To spowoduje, że to, że się państwo ubierają czy robią aktywności w przedpokoju, przy drzwiach, w okolicy tych godzin spacerowych, nie będzie się psu kojarzyło z tym, że na pewno wtedy nastąpi wyjście. Proszę to zrobić i to zadziała. Rozumiem, dobrze, spróbujemy. To znaczy on rozumie na przykład, jak zbieramy się na przykład na zakupy, tak jak widzi, że zabieramy torby na zakupy, no to on wie, że to będą zakupy, ale na przykład też się bardzo, bardzo ekscytuje i bardzo przeżywa, jak zostawiamy jakiekolwiek walizki. To dla niego jest... No tak, bo on chciałby pojechać z wami. Tak. I jak wychodzimy do pracy, on też jest już pierwszy przed drzwiami, my musimy go jakby zaganiać z powrotem do domu, bo on po prostu, nie lubi być sam. Fakt, że teraz ma koleżankę, bo przygarnęliśmy suczkę pod koniec grudnia, więc są we dwoje. Ale to nie zmienia faktu, że jak my wychodzimy, on za każdym razem wychodzi. Pani Violetto, to proszę zrobić w takim razie i to pomoże Ozziemu na pewno i będą państwo mieli spokojniejsze wyjścia, a on też będzie miał spokojniejsze życie, bo takie bardzo wysokie progi ekscytacji nie są dobre dla zdrowia naszych psiaków, bo po co on ma się tak ekscytować? Wszystkiego dobrego na święta. Dziękuję za połączenie. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. I dziękuję bardzo za pomoc. Dziękuję. Panie Bogdanie, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Pani Aneto. Czy jak pani słyszy od faceta 66-letniego, w moim przypadku, że kocham panią, czy to panią zaskakuje, czy już się pani przyzwyczaiła? Mogę odpowiedzieć starym trójkowym zwyczajem. Cicho, tak? Wiem. Dobra, kłaniam się pięknie. Dziękuję bardzo za te wyrazy. Mam kilka kotów. Psa pogrzebałem. Na moich rękach umierał u weterynarza, żeby ukrócić mu cierpienia. A w grudniu, półtorej roku temu, na moich rękach umierała kotka. I jak pan sobie z tym poradził? No wiem jak. No. Wyobrażam sobie. Ale to dzisiaj, panie Bogdanie... Mam łzy w oczach. Dobra. Przełykam gulę. Proszę przełknąć gulę i proszę też dzisiaj słuchać muzyki w Wielkim Głaskaniu, bo ona... Właśnie chciałem zapytać a propos muzyki. Aha. Pani Aneto, czy pani się wychowała na Piotrze Kaczkowskim? No a jak żeby inaczej? Na całych... Bo dobór pani muzyki... Ja mam 66 lat, jestem totalnym feministą, ironicznym skorpionem zodiakalnym. Uwielbiam panią. Nie wiem, skąd pani spadła. Z Wenus, z Marsa, czy gdzieś... Z tajemniczej gwiazdy. Tak, pani jest odpadem intelektualnej rewolucji światowej. Wiem. Dla pani Violetty mam wiadomość. Ja, proszę panią, wyję, skuczę do mojej żony. Nie tak jak jej pies skuczy, wyje i chrumka. Ja na widok mojej żony i myślę o mojej żonie, ja sobie warczę, chrumkam i w ogóle. Dobra, to mój dowcip. Panie Bogdanie, to w takim razie proszę tutaj nie wprowadzać w swojej relacji z małżonką żadnych... bo zwierzęta. Mam kilka kotów i poświęciłem już 7 lat. Panie Bogdanie, to pytanie. Chciałem zapytać, co jest takiego w kotach, że ja je kocham, czy to może we mnie jest? Ja je kocham bezgranicznie, ja je obserwuję, żyję z nimi, chodzę do weterynarza, szczepię, badania robimy i wszystko jest na najlepszej drodze. Oprócz tej kotki, która musiała umrzeć, żeby ukrócić jej męki, ja się zastanawiam, dlaczego koty są tak wrażliwe i delikatne, że reagują na każdą zmianę w domu, na zmianę mebli, zmianę dywanu, cokolwiek, i one reagują stresem. Badania wykazały u weterynarza stan zapalny i weterynarz prosił za 2 miesiące się pokazać na badania kontrolne. Co takiego w kocie jest, że on jest tak delikatny? Panie Bogdanie, odpowiadam z perspektywy naukowej najpierw, a potem z perspektywy emocjonalnej. Z perspektywy naukowej odpowiedź jest prosta. Koty są drapieżnikami, w związku z tym polują w bardzo niesprzyjającym środowisku i muszą być uczulone w takim emocjonalnym sensie na wszelkie zmiany, które mogą stanowić dla nich zagrożenie. Więc w związku z tym, że one sobie żyją z nami w naszym środowisku, to każda zmiana, którą zaobserwują, musi być przez nie odnotowana i muszą w jakiś sposób na tę zmianę zareagować. Dlatego każdy, kto ma kota w domu, no, powinien wziąć to pod uwagę i jak najmniej zmieniać. I to jest taka perspektywa naukowa, a perspektywa emocjonalna, no to my kochamy zwierzęta, dlatego że chyba w życiu chodzi najbardziej o to, żeby kochać kogoś, kto kocha nas bezgranicznie. I to jest moja odpowiedź dla pana. Dziękuję panie Bogdanie za telefon. Proszę też państwa o kolejne. I no cóż, pan Bogdan poruszył trudny temat, temat straty w kontekście i swojej kotki, i swojego psiaka. No to dbanie o przyrodę, o nasze środowisko naturalne, to jest wyraz miłości nie tylko do samej przyrody, ale także do naszych dzieci, do naszych zwierząt, bo to zanieczyszczone powietrze, żywność, wody gruntowe, mikroplastik wszędzie. Ostatnie badania mówią, że nawet w naszych mózgach ten mikroplastik się znajduje. Co my możemy z tym zrobić? No możemy mądrze decydować codziennie, czyli poruszać się może trochę więcej niż nam się chce, wyjść z psem na dodatkowy spacer, kupić kotu mięso ze sprawdzonego źródła, a nie z marketu, na przykład zatrzymać kompulsywny zakup jakiejś kolejnej sukienki, no zresztą co ja tu będę Państwu truć, wiemy jak jest i wiemy, że nasze codzienne wybory mają znaczenie i tego się trzymajmy. Dlatego, że warto trzymać się życia, bo życie składa się z ciągłej straty, o czym pan Bogdan przypomniał. No i o tym też taki dzień jak dziś przypomina nam bardzo mocno. Nic nie mamy na zawsze i strata jest częścią naszego życia. Nigdy nie możemy trzymać się tego, co mamy albo kogo kochamy. I pozwolą państwo, że z angielska użyję teraz sformułowania nevermore. I to nevermore może być wyskrzeczane przez kruka z poematu Edgara Allana Poe. Dlaczego Poe użył motywu kruka? Bo uważał go za równie zdolnego do mówienia. I to się wydarzyło w 1845 roku, proszę państwa, 180 lat temu. Poeta, wrażliwiec, zauważył, że zwierzę jest równie zdolne do mówienia. Co prawda jak papuga i jak człowiek, ale to porównanie nadal obowiązuje. 27 lat po wydaniu Kruka, Poego, w 1872 roku pojawia się na londyńskim rynku książka Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt Karola Darwina. Ona w Warszawie została wydana rok później. Jest to jedno z ostatnich dzieł Darwina, w którym on pisze zupełnie otwarcie o ewolucji, o bezpośrednim pochodzeniu człowieka od małpy. I jest to pierwsza na świecie poważna rozprawa o ekspresji emocji z przykładami i szczegółowymi opisami. I w tej książce pojawiają się rysunki, opisy, mowy ciała psów. Więc jeśli ktoś państwu powie, że emocje u piesków państwo wymyślili dzisiaj, bo wam się w głowach poprzewracało, to proszę ich odesłać do tego dzieła Darwina z, przypominam, 1872 roku. Już wtedy mowa ciała zwierząt była opisana szczegółowo i nazwana. Darwin też precyzyjnie opisał niezwykle silną więź człowieka z przyrodą. Zaakcentował w swoim dziele, że jesteśmy integralną częścią natury, podobnie jak zwierzęta. To my amazement, just through the rain. The Raven, Crook z płyty Tales of Mystery and Imagination z 1976 roku. To jest pierwsza płyta duetu Alan Parsons i Eric Woolfson, zainspirowana twórczością Edgara Alana Poe. No właśnie, panie Pawle. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam pan serdecznie. Pan nie w sprawie kruków, wiem, że w sprawie psów. Nie tylko. Pani Aneto, przede wszystkim składam pani życzenia spokojnych i udanych i co najważniejsze zdrowych świąt Wielkiej Nocy, a po drugie co do tematu, ja chciałbym powiedzieć i zapytać się jednocześnie o sprawach związanych z tak zwanym dokarmianiem pod stołem. No są święta, tak? A więc mamy tu różnorodne dobroci, które człowiek przygotował i właśnie jak pomóc zwierzęciu, kotkowi, psu, żeby po prostu nie przekarmić tego psa, bo nie wszystko dla niego będzie w tym momencie i dobre i pożyteczne. Także to jest ciekawe zagadnienie, ale mam nadzieję, że taki utwór z kolei Paul McCartney śpiewał, mój imiennik, My Love z grupą Wings. To jest dla wszystkich osób, które kochają koty, kochają psy, no i przede wszystkim to jest utwór dla pani Aneto. Bardzo dziękuję, bardzo doceniam tę dedykację, znam i uwielbiam, nie będę wcale ukrywać, ale też panie Pawle dziękuję za to pytanie, bo to dokarmianie pod stołem w kontekście świąt pojawia się za każdym razem, właściwie co święta, co długi weekend, to ten temat nam wraca. Na pewno proszę pamiętać o tym, że ludzkie jedzenie jest dla ludzi, a zwierzaki powinny mieć swoje własne jedzenie po to, żeby ich brzuszki były zdrowe i po to, żeby święta spędzili państwo z tymi, z którymi chcą państwo spędzić i tak jak państwo chcą, a nie jadąc ze zwierzakiem na ostry dyżur do lekarza weterynarii, bo się zwierzak zatruje jakimś ludzkim jedzeniem. To, co na pewno warto zrobić, żeby zwierzętom było łatwiej, to warto zaproponować im wtedy, kiedy my siadamy do świątecznego posiłku, własny posiłek. Czyli możemy dać psu czy kotu jedzenie jednocześnie razem z naszym, ale również jeżeli te pory jedzenia państwa zwierzaków wypadają kiedy indziej niż wasze śniadanie czy obiad świąteczny, to warto wtedy odesłać zwierzaka na swoje miejsce i dać mu gryzak. Taki naprawdę dobrze pachnący, atrakcyjny gryzak przeznaczony specjalnie dla zwierząt po to, żeby pies czy kot mogli sobie poglumlać to coś pysznego, tę ekstra niespodziankę w tym samym czasie, kiedy na stół wjadą pachnące potrawy dla nas. Bo najgorsze, co mogą państwo zrobić, to oczywiście dawać ludzkie jedzenie przy stole, bo naprawdę to wystarczy dać raz albo dwa razy i wtedy się okazuje, że błyskawicznie zwierzaki się uczą, że jeśli na stole pojawia się ludzkie jedzenie, to zwierzęta również się przy tym stole pojawiają. Druciki, śliny wiszą im z pycholi i państwo nie mogą zjeść w spokoju, no bo zaczyna się żebractwo. Ono ma tendencję do eskalacji, więc jeśli jeszcze nie zaczęli państwo dokarmiać swoich zwierząt przy stole ludzkim, to bardzo proszę tego nie robić, unikać jak ognia, a jeśli to się już wydarzyło, to naprawdę ten sposób, żeby zwierzak dostał swoją porcję albo swój jakiś ekstra gryzak, podczas kiedy ludzie jedzą, bardzo dobrze nam tutaj załatwi ten problem. Mam nadzieję, że będą państwo uważać na to, co zwierzaki dostają od państwa. Jeśli się zdarzy, że no jajeczko wam jedno zostanie ugotowane na twardo, to można do miseczki wrzucić. Nikomu nie powiem. Mogą to państwo bezpiecznie zrobić. 22 i 7 trójek. Dzisiaj wielkogłaskaniowe Q&A. Zapraszam. Jesteśmy do 11, więc mogą państwo dzwonić, mogą państwo też pisać głaskanie@polskieradio.pl i zadawać wszelkie możliwe pytania o psy, o koty, ale też o ludzi. Jeśli takie pytanie się w państwa głowach pojawi, to będę odpowiadać. I pani Ewo, dzień dobry. Pani Ewa z Trójmiasta. Tak, Trójmiasta, czy półletnia labradorka, bardzo wesoły, mądry piesek. I chciałam zapytać o takie, ona takie spojrzenia. Ponieważ pies jest po artroskopii łapy, no bo ma dysplazję niestety. Więc pomimo, że ma mokrót, ona nie może biegać, bo wzdłuż potu ona potem leży taka biedna parę godzin. Trzeba oszczędzać łapy. Mhm. Tak, więc tylko są spacery. Spacery trzydziennie, weterynarz zaleca po 10 minut, no chodzimy troszeczkę dłużej powoli. I pies po wieczornym spacerze, no po, już taki po dniu jest zmęczony. Powiedzmy, łapa jest zmęczona, rano łapa jest o wiele lepsza. Pies prawie nie kuleje, niezauważalnie. Ale wieczorem położy się, śpi, odpoczywa. No i niestety ona się, no znaczy ona śpi w przedpokoju, tak jak przyzwoicie wychowany pies. Śpi w przedpokoju, który jest dosyć duży i ja go sprzątam. I wtedy to psisko podnosi głowę i patrzy na mnie takim obrażonym wzrokiem. Co ty tu robisz? No, mi się tak wydaje, czy to jest możliwe, żeby ten wzrok tak mówił, dlaczego ty mnie budzisz? Tak, pani Ewo, to jest jak najbardziej możliwe. Dlatego, że jeśli psy odpoczywają, to one faktycznie mają taką potrzebę, żeby mieć wtedy tak zwany święty spokój, którego i my ludzie też bardzo często potrzebujemy. I wtedy faktycznie jest tak, że kiedy pies już zasypia, szczególnie jeśli, proszę zwrócić uwagę, sunia leży na boku, czyli ma zupełnie rozluźnione mięśnie przy kręgosłupie i one nie utrzymują tej pozycji napiętej w ciele, tylko ma wyciągnięte łapki, leży sobie na boku swobodnie, to jest ta pozycja, w której pies może zasnąć głęboko i bardzo mocno odpoczywa. Więc pani Ewo, ja mogę tylko podpowiedzieć, gdyby pani przyszło do głowy sprzątać wtedy, to pies daje znak, że pani nie może tego zrobić, bo tam śpi pies. Więc to jest bardzo dobre rozwiązanie dla tych z państwa, którzy chcieliby znaleźć powód do tego, żeby usiąść sobie z kubkiem czegoś pysznego, herbaty, czy kawy, czy kakao i pokontemplować przyrodę budzącą się do życia, czy obejrzeć dobry film, czy posłuchać dobrej muzyki, albo radia, na przykład Trójki, a nie sprzątać, to wtedy pies bardzo dobrze wskazuje. Jeśli leży na boku i jest rozluźniony w ciele, to wtedy nie budzimy i zajmujemy się sobą, a nie psem. Bardzo dziękuję pani Ewo. Do usłyszenia. Zapraszam państwa do telefonowania. Dzisiaj tradycyjnie wielkie głaskanie, ale nietradycyjne godziny, bo jesteśmy dzisiaj 2 godziny na antenie i odpowiadam na państwa wszystkie pytania. Ale zanim na kolejne odpowiem, to chcę państwu powiedzieć, że w 1964 roku w Anglii powstał pewien zespół. On sprzedał 50 milionów płyt, ba, ponad 50 milionów płyt. Muzycy inspirowali się między innymi pierwszą wyprawą człowieka na Księżyc. I nagrali wtedy, w 1969 roku, album To Our Children's Children's Children, który tłumaczymy dzieciom, dzieci, naszych dzieci, na którym znalazł się ten utwór. Ktoś samotny w zagubionym świecie rozgląda się i czeka na kogoś bliskiego, na bliskość w kosmicznym bezkresie. The Moody Blues, Watching and Waiting. Mike Pinder, współzałożyciel i klawiszowiec The Moody Blues, umarł w kwietniu w zeszłym roku. Rok 1975 jest dla mnie szczególny. Nie tylko dlatego, że powstał wtedy Alan Parsons Project, który już Państwo dzisiaj słyszeli, ale też dlatego, że pojawiła się w tamtym roku trzecia płyta brytyjskiej grupy Camel pod tytułem The Snow Goose, Śnieżna Gęś. Zespół nagrał wcześniej płytę z suitą inspirowaną Władcą Pierścieni i ta suita i ta płyta cała okazała się bardzo dużym sukcesem, godnym powtórzenia i trwały poszukiwania inspiracji literackiej, żeby nagrać kolejną taką wspaniałą suitę. Te poszukiwania otarły się nawet o Wilka Stepowego, proszę sobie wyobrazić, ale ostatecznie basista Doug Ferguson zarekomendował zespołowi powieść Paula Gallico The Snow Goose. Opowiada ona o malarzu, rajaderze żyjącym w latarni morskiej, który opiekuje się ranną gęsią, którą przyniosła mu mała dziewczynka. Ta gęś w końcu zdrowieje, odlatuje, ale kiedy rajader ginie później w bitwie pod Dunkierką, to gęś przylatuje na pole walki do niego. Czy mogło zabraknąć w dzisiejszej audycji fragmentu tej płyty o miłości człowieka do zwierzęcia i zwierzęcia do człowieka? Thank you. Kamel, utwór Rajader z płyty The Snow Goose. Panie Zbigniewie, dzień dobry. Pan w sprawie psów, nie w sprawie gęsi. Tak, dokładnie. Słucham. Mam takiego psa, coś w stylu owczarka belgijskiego, holenderskiego. Mhm. To jest taka koszka około półroczna. I mam problem z nią, ponieważ jest to bardzo pies żywiołowy i niestety chcę się skonfrontować z samochodami, co mnie bardzo martwi. No i kolejne pytanie, jakby tutaj nauczyć psa takiej karności na komendę. Mhm. Panie Zbigniewie, jeśli chodzi o gonienie samochodów przez psy, to jest to ewidentnie wyraz tego, że psiak ma niespełnione potrzeby związane z polowaniem, czyli potrzeby łowieckie, które wynikają wprost z instynktu pokarmowego. Czyli byłoby dobrze pobawić się z psem w takie aktywności, które on może robić biegając, ale domykać je z jedzeniem. Czyli na przykład może to być zabawa w ganianego, czyli pan ucieka, pies goni, a potem odwrotnie. Najpierw pies ucieka, a my gonimy psa. To nie musi być jakaś bardzo długa odległość oczywiście na to ganianie, ale to jest całkiem dobra zabawa. Można też pobawić się z psem w takie aktywności, które są związane z tym, żeby on zaczął używać nosa częściej niż mięśni. To znaczy chowamy na przykład smakołyk, pozwalamy psu go znaleźć, bo on sobie wtedy nawęsza, co też jest elementem realizacji instynktu łowieckiego i zjada na samym końcu. W związku z tym ten element polowania jest spełniony i pies jest zadowolony. O tym, jak uczyć karności, mówimy cały czas w Wielkim Głaskaniu, więc będę też Państwu o tym jeszcze opowiadać na bieżąco, ale też mówię o tym w naszych podcastowych odcinkach, które są dostępne w internecie. Proszę zajrzeć tam. Panie Zbigniewie, mówimy konkretnie o tym, jak uczyć konkretnych, precyzyjnych komend. Więc bardzo Państwu polecam Wielkie Głaskanie też w formie podcastów, te nasze odcinki poprzednie. A dzisiaj sobie wędrujemy w Wielkim Głaskaniu przez świat przyrody. Byliśmy nawet na Księżycu. Zwracam też Państwa uwagę na szacunek do przyrody, ale póki co zagrałam wszystkie utwory, które są bardzo, bardzo stare. One są moje ukochane, to prawda, ale jednak są starociami. Więc na koniec pierwszej godziny utwór nowszy, bo sprzed 2 lat. I muszę Państwu powiedzieć, że Norwegowie to mają łatwo z pisaniem pięknych piosenek o naturze, bo fiordy im jedzą z ręki i pewnie dlatego grupa AHA popełniła taką płytę. 2 lata temu pojawił się album True North, muzyków, których pamiętają Państwo z dyskotekowego hitu lat 80. Take on Me. I ta nasza pierwsza godzina będzie zamknięta utworem, o którym muzycy mówią, że jest to list od zespołu wysłany spod koła podbiegunowego, na którym słychać nierozerwalną relację człowieka z naturą. To believe and sail to the as the tide is turning, and I am far from shore. You're the nighttime beacon, guiding me to port. Do you know my true north? We just Aha, True North. Panie Piotrze, dzień dobry. Pan Piotr z Krakowa. Witam panią serdecznie, pani Anito. Chciałbym podziękować, że pani jest. To pierwsze. Dziękuję. Świąt, to drugie. A trzecie, mam kota norweskiego, wychodzącego, kotkę wychodzącą norweską. I ona no, dużo rzeczy przynosi takich, no jak to, kleszcze i w ogóle sprawy związane z higieną jej futra długiego. I chciałbym, żeby mi pani poradziła, jak wziąć i przyzwyczaić ją do wyczesywania futra codziennego, bo no tak jak mówię, kot wychodzący, więc jasne, jest problem. I mamy problem, bo ona się broni, nie lubi wręcz tego, jak ją parową szczotką czeszemy i może by pani mi pomogła rozwiązać ten problem. Spróbujemy. Spróbujemy zaraz znaleźć rozwiązanie. Kot norweski zaraz po norweskiej grupie AHA. To po prostu nie ma przypadków. Dziękuję panie Piotrze za ten timing z pana telefonem. Jeśli chodzi, proszę państwa, o koty wychodzące, które łapią różne rzeczy na zewnątrz, czyli na przykład kleszcze, to po pierwsze warto zabezpieczyć kota przeciwko kleszczom, czyli albo tabletka zapisana przez lekarza weterynarii, odpowiednia do wagi waszego kota, albo oczywiście kropelki na skórę. I to, co jest istotne z rozczesywaniem tej kociej sierści, jest związane z tym, że koty bardzo nie lubią unieruchamiania. Więc najprostszy sposób, bierzemy szczotkę w jedną łapkę, w drugą łapkę bierzemy ludzką. Bierzemy smakołyk do pychola i jeden długi ruch po sierści, ale nie ciągnąc kota za włosy. Potem następny smakołyk pod pychol i następny ruch. I w ten sposób, panie Piotrze, będzie pan mógł przyzwyczaić kota do tego, że ta szczotka jest blisko i że ona kojarzy się dobrze. To będzie zajmowało długo. To nie jest szybki proces i nie można go przyspieszyć, dlatego że jeśli pan go przyspieszy, to wszystko się zepsuje. Ale przez takie kojarzenie pozytywne na pewno wszystko się uda. Autopromocja. Sobota w Trójce. Dzisiaj od 21:00, Wigilia Wielkanocna. To tajemniczy czas.